Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε για πάντα ο μεγαλύτερος όλων, ο Τζίμι Χέντριξ. Ήταν 1970. Τίποτα άλλο και μόνο εκείνα τα λίγα χρόνια που έμεινε και ηχογράφησε ό,τι ηχογράφησε, αρκετά πράγματα βέβαια, τον έχουν κάνει θρύλο για πάντα. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τον Τζίμι Χέντριξ και συνεχίζουμε με ένα καινούριο άλμπουμ που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές από το συγκρότημα του Vancouver του Καναδά, New Pornographers. Από το άλμπουμ Brill Bruisers θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχω ξεχωρίσει και που είναι το Fantasy Fools. Vancouver dressed up in the ocean. Last night I dreamt Victoria drowned in the ocean. The right of a lifetime. The rights of spring of a lifetime. The right of a lifetime. The rights of spring of a lifetime. Κάθε μέρα όσοι θέλουν να είναι ενημερωμένοι για αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στη μουσική, σε ένα μεγάλο εύρος μουσικής, ακούν την εκπομπή εδώ για να ακούσουν τα πραγματικά καλά καινούργια. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό είναι από το Vancouver του Καναδά, το συγκρότημα The New Pornographers. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους με παραγωγό τον AC Newman. Υπάρχει λόγος που θυμόμαστε αυτό το συγκρότημα από τις αρχές των 70's. Είναι τόσο υπέροχο αυτό το τραγούδι και να σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 40 χρόνια και από τότε που βγήκε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι με μια πιο σύγχρονη ηχογράφηση, για το στούντιο μιλάμε, όχι για τη σύνδεση, θα μπορούσε να είναι ένα σπουδαίο σημερινό τραγούδι. Η υπέροχη Sparks ήταν 40 χρόνια πριν, όταν τραγουδούσαν στο άλμπουμ σε εκείνο που είχε δημιουργήσει αίσθηση Kimono My House, το τραγούδι που ακούσαμε This Town and Big Enough for Both of Us. Μετά τις διαφημίσεις, ο λόγος που παίξαμε το τραγούδι. Down the tracks of you. Αυτή λοιπόν είναι οι Sparks, 40 χρόνια μετά. Όπως συμμετέχουν σε ένα άλμπουμ που σας είχα παίξει ένα τραγούδι τις προηγούμενες μέρες, ένα άλμπουμ του Beck. Ο Beck λοιπόν είχε βγάλει ένα βιβλίο με παρτιτούρες σε τραγούδια που είχε γράψει, γιατί ήθελε να μιμηθεί την εποχή του 20, του 30, όπου τα τραγούδια κυκλοφορούσαν σε παρτιτούρες και ο κόσμος τα μάθαινε τότε από τις παρτιτούρες και τα τραγουδούσε. Και μετά αυτά τα τραγούδια τα ηχογράφησε με μία παρέα από σπουδαία ονόματα, Jarvis Cocker, έχουμε παίξει το τραγούδι του Jack White, Nora Jones και Wilco μέσα, ο τύπος από τους Wilco. Και τώρα μόλις ακούσατε την πολύ καλή ηχογράφηση των Sparks μέσα από αυτό το άλμπουμ του Beck, που το τραγούδι λέγεται Why Did You Make Me Care. Άλλο ένα τραγούδι θα παίξω τώρα από τον άγνωστο στην Ελλάδα, αλλά αποδεκτό και με πάρα πολλές, ας πούμε, συμμετοχές σε διάφορα άλλα άλμπουμ, τον Swamp Dog. Αυτός είναι ένας τύπος μαύρος, το πραγματικό του όνομα είναι Jerry Williams Jr. και τον ακούμε από το άλμπουμ αυτό, του Beck, στη σύνθεση του Beck, America, Here's My Boy. He came into this world helpless and unformed. I held him in my arms as he lay newly born. I said I would protect him and soothe him with my voice. America, here's my boy. I taught him to say words and stand up on his feet. I held his tiny hand as we crossed the street. I told him that his days should be sown with joy. America, here's my boy. We watched them play soldiers out on the schoolyard, pretending that the enemy was nothing like we are. With glory for the hero whose weapon's just a toy. America, here's my boy. They said that there were sacrifices greater than the need, the strength beyond blood that no mortal had. the letter I received. I held it in my hand, and though the words were clear, I could not understand how the memory lived beyond what can destroy. America, well, my boy, America, where's my boy? Αυτός ήταν ο Swamp Dog σε τραγούδι του Beck από το καινούριο άλμπουμ Songwriter με τραγούδια που έχει γράψει ο Beck και τα είπαν διάφοροι άλλοι. Ήταν το τρίτο τραγούδι που παίζουμε από αυτό το άλμπουμ. Πολύ καλό είναι και του Ludon Wainwright του τρίτου, του πατέρα του Wainwright, του Rufus και διάφορα άλλα σε αυτό το άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που το παρουσιάζουμε από αυτή την εκπομπή που ψάχνει για σας αυτά που αξίζουν σήμερα και που έχουν και ή κριτική αποδοχή, γιατί αυτό το άλμπουμ δεν είναι εμπορικό που ακούσατε, είτε είναι εμπορικά και πρέπει να τα γνωρίζουμε, όπως η επόμενη που είναι μια πολύ καλή τύπησα, εδώ και μερικούς μήνες έχει σκάσει, λέγεται Jenna Aiko και το άλμπουμ της μπήκε στα τρία πρώτα της Αμερικής αυτή την εβδομάδα. Παίξαμε και χθες τραγούδι της από το Sold Out. Jenna Aiko. To be as simple as her makers and the made-up things she dreamed. Το κομμάτι λέγεται Limbo, Limbo, Limbo. Buildings till she was numb to the feeling, really. She would never be quite what she seemed. She was just as hollow as a earth opened up, swallow. Off the grid and into paradise. Her whole life on a ride. Her whole life is on a ride. On a ride. Life is on a ride. Frequency was needed to fulfill the prophecy. She was too real to believe in, though if they would, she could free them from the truth that they've been told a lie. Their whole life on a ride. Is on a ride. On a ride. Life is on a ride. Your whole life is on a ride. Your whole life is on a ride. On a ride, always wondered why. Used to be so different, you were not this type of guy. Always set aside all your extra pride. Then you started tripping different bitches on the side. Πριν συνεχίσουμε με το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Βρετανού Charlie Simpson, να πούμε τα διάφορα χρηστικά που δεν τα είπαμε γιατί μπήκαμε με φόρα με τις μουσικές. Δημήτρης Κοτάκης στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Μηνύματα στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live@vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Charlie Simpson, που κυκλοφόρησε πριν από πόσο, 3-4 εβδομάδες. Το πρώτο του άλμπουμ το έβγαλε, το πρώτο solo άλμπουμ του το έβγαλε το 2013 νομίζω. Αυτός είναι ο βασικός μοχλός του συγκροτήματος, ήταν μάλλον ο βασικός μοχλός του συγκροτήματος Busted, ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα στην Βρετανία, διαφορετικό από τα άλλα νεανικά γκρουπ. Ήταν η Busted, ήταν συγκρότημα όχι boy band, παρόλο που είναι νεαροί, αλλά ένα συγκρότημα που φαίνεται και από τον Charlie Simpson και το άλμπουμ του ότι βγάζει καλά τραγούδια, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Another Year. Already stoned, I'm still not ready to face these demons alone. The ivy crawls across my throne. Seems like everyone around here is slowly changing, and this is falling to my knees. Is this water? Is this water still clean? And so we grow to be the best. And through all my fears, I get a test. You told me that nothing was impossible, but there's nothing left. But all that comes from this is another year. Float here as my body lays in despair. There's no remorse to bear, but so much pain to declare. I still pull the air into my lungs. Seems like everyone around here is always changing. Did this place ever feel like home? Or is this water? Is this water still clean? And so we grow to be the best. And through all my fears, I get a taste. You told me that nothing was impossible. There's nothing left. But all that comes from this is another year. Thank you. Λοιπόν, από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Charlie Simpson ακούσαμε το Another Year. Λοιπόν, να λοιπόν μία στιγμή που θα ασχοληθούμε με ένα σχόλιο για την Lady Gaga και την άφηξή της στην Αθήνα. Αρχικά πρέπει να πω ότι δεν έχει καμία σχέση η αισθητική μου με την αισθητική της εμφάνισης της Lady Gaga. Παρ' όλα αυτά, αποδέχομαι ότι έχουν περάσει διάφορες εποχές. Η μία προσθέτει στην άλλη, η δεκαετία του 80, η του 90 προσθέθηκε πάνω στο 80, βγήκε η Μαντόνα, έκανε τα πρώτα και μετά ήρθε η άλλη και τα έκανε, τα προχώρησε περισσότερο και έρχεται και η άλλη η επόμενη και τα προχωράει ακόμα περισσότερο. Είναι κάτι που θέλει ο κόσμος, εντάξει, και μιλάμε γενικά στον πλανήτη. Δεν έχω σχέση λοιπόν με την αισθητική αυτή, απλά αποδέχομαι ότι κάποια από τα pop τραγούδια που έχει κάνει είναι καλά, μέχρι εκεί. Όμως χαμογελάω με τα σχόλια που διάβασα και που είδα στο διαδίκτυο και που άκουσα σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές που τα σχολιάζουν τα άπαντα για την χθεσινή εμφάνισή της, θα την έχετε δει, στο ξενοδοχείο και λίγο πριν στην υποδοχή. Διαβάζω λοιπόν σχόλια ότι είναι Άντζελα Δημητρίου. Και γελάω για το εξής. Ξεχνούν όλοι αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια για την Άντζελα Δημητρίου ότι εδώ και 25 χρόνια σχεδόν από τότε που ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση, η ιδιωτική ραδιοφωνία 89, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έρθει. Ήρθε όμως. Από τότε λοιπόν υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση και είναι ακριβώς η εποχή που μπήκαμε σε αυτό που λέγεται lifestyle. Ξεχνούν λοιπόν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι η Άντζελα Δημητρίου, η Lady Gaga, ότι αυτό το lifestyle το αμερικάνικο κατέκτησε αυτή την βαλκανική χώρα που πατάμε απάνω της και που ζούμε, που είναι βλαχορόκ και μπαράκοροκ και ό,τι άλλο θέλεις, που στην πραγματικότητα, ενώ κάποιοι νομίζουν ότι γράφουν σε αυτά τα μοδάτα περιοδικά και τις εβδομαδιαίες εφημερίδες ότι στην Αθήνα το τάδε κλαμπ και το άλλο είναι σαν άμεσα στη Νέα Υόρκη, έχουν μια φαντασίωση ότι εδώ είναι Νέα Υόρκη ας πούμε και η Αθήνα είναι Νέα Υόρκη. Θα ήθελα την Αθήνα να ήταν καλύτερα όπως ήταν η Αθήνα παρά έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την χώρα που είναι Βαλκάνια και τίποτα δεν πρόκειται ποτέ να φύγει αυτή η βαλκανική μας καταγωγή, και εντάξει εδώ είμαστε, το παραδεχόμαστε, ακούμε τα διάφορα ξένα, μας αρέσουν άλλα, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι να τους αντιγράψουμε. Ξεχνούν λοιπόν ότι όλες αυτές οι τραγουδίστριες του λεγόμενου καινούριου ελληνικού pop τραγουδιού που ξεκίνησε περίπου τότε, 89-90, η προβολή μέσα από τις τηλεοράσεις για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα με όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται πια, που κατέστρεψαν εντελώς το τραγούδι. Όλες λοιπόν αυτές οι τραγουδίστρες, θέλω να πω ονόματα, αλλά ξέρετε, όλες οι πιο διάσημες μέχρι τις πιο τελευταίες που είδαμε στα βραβεία του ΜΑΤ, και εδώ δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά τα ξέρετε, όλες τι έχουν κάνει. Αντέγραφαν τη Μαντόνα. Δηλαδή, έρχονται και λένε ότι είναι Άντζελα Δημητρίου η Lady Gaga, που όλες τους αυτές κουρευόταν η Μαντόνα στραβά, κουρεύεται και η Ελληνίδα στάρα το ίδιο. Κάνει η Britney Spears, φυλάει την Μαντόνα, το κάνει και εκείνη. Κουνάει τον πισινό της η Beyoncé, γίνεται και εδώ. Άρα λοιπόν όλες αυτές που κατήντησαν και όλοι αυτοί, γιατί υπάρχουν και οι Έλληνες Ricky Martin, εντάξει. Ένας όμως είναι ο Ricky Martin. Και τι θέλω να πω. Αυτά υπήρχαν πάντοτε, αλλά το ελληνικό τραγούδι δεν είναι αυτό. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τέτοιο ελληνικό τραγούδι. Έχουμε ανάγκη το ελληνικό τραγούδι των συνθετών του λαϊκού τραγουδιού και κάποιων άλλων, του ελαφρού τραγουδιού βέβαια, ή και του ροκ και τα λοιπά, αλλά μέσα σε κάποιο επίπεδο. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι το πιο χυδαίο έχει βγει λοιπόν τα τελευταία 25 χρόνια και λένε αυτοί με τα σχόλια ότι είναι Άντζελα Δημητρίου, που η Άντζελα Δημητρίου καημένη έχει 3-4 τριγύρω της και της λένε αυτό θα κάνεις γιατί το έκανε η Σακύρα, κάν το και εσύ και φόρεσε αυτό το τέτοιο. Έτσι δεν είναι, τι λες? Απόλυτα. Λοιπόν, αυτός λοιπόν όλος ο κόσμος που υπερασπίζει και ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή την ελληνική μουσική, γιατί αυτή κυριαρχεί στα ραδιόφωνα, Έρχεται να πει τώρα ότι η Lady Gaga είναι έτσι και η Lady Gaga είναι αλλιώς. Σας είπα, εμένα δεν είναι η αισθητική μου αυτή. Αλλά πιο κοίτα, look who's talking. Μιλάνε αυτοί εδώ στη χώρα όπου υπερασπίζονται το χειρότερο ελληνικό τραγούδι όλων των δεκαετιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και το άλλο τραγούδι το οποίο ευτυχώς μας κάνει περήφανος ακόμα και σήμερα. Μπορεί να μην υπάρχει Χατζηδάκης, ξέρω εγώ, Θοδωράκης, Ξαρχάκος. Υπάρχει ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί, αλλά δεν βγάζουν πια αυτά που έβγαζαν παλιά. Αλλά υπάρχουν κάποια νέα παιδιά που βγάζουν. Και επίσης θα έλεγα ότι και μέσα σε αυτό όλο τον καρκατσουλιό των pomp τραγουδιστριών υπάρχουν τραγουδίστρες με πολύ καλές φωνές. Με την δημοφιλέστερη σε αυτό το είδος να έχει εξαιρετική φωνή και να έχει ξεκινήσει διαφορετικά. Αλλά αφού ο κόσμος θέλει τέτοια, το γύρισε και εκείνη προς τα εκεί. Αυτά λοιπόν, γιατί είναι γελίο να γράφουμε τώρα, ότι ήρθε λέει η Γκάγκα και θα πάμε στην... καλύτερα να πάνε λοιπόν στην Άντζελα Δημητρίου. Εγώ είπα, δεν σημαίνει ότι υπερασπίζομαι την αισθητική της Lady Gaga, όμως αυτή η κοπέλα έχει κάποια φωνή. Υποστηρίζω ότι η φωνή της είναι καλύτερη από αυτή της Μαντόνα. Η Μαντόνα όμως είναι superstar και είχε μια άλλη σχέση με το, αυτό που λέμε showwoman, και δεν θα πήγαινε ο Ντόνι Μπένετ να κάνει δίσκο μαζί της. Λοιπόν, εγώ έτσι, επειδή θα παίξει όλα τα άλλα pop εδώ, θα παίξουμε ένα τραγούδι με τον Ντόνι Μπένετ που είναι παλιό, στο στυλ των Crooners και της εποχής της jazz. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go. White today, and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes. Περιμένουμε με ιδιαίτερη υπομονησία εμείς οι φίλοι της σπουδαίας Soul τη νέα ταινία του σκηνοθέτη Morgan Neville. Προσέξτε ποιος είναι αυτός. Ο Morgan Neville είναι αυτός που πήρε το βραβείο Oscar για την ταινία 20 Feet from Stardom. Είναι μια ταινία που παρουσίαζε τις γυναίκες της μουσικής στην δεκαετία του 60 και του 70 που έκαναν φωνητικά σε πάρα πολλούς γνωστούς και παιχτήκες στην χώρα μας. Καταπληκτική ταινία, από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον κινηματογράφο. Ο τύπος λοιπόν αυτός, ο Morgan Neville, πήρε ένα βιβλίο του Robert Gordon που λέγεται Respect Yourself και που αναφέρεται σε αυτήν την καταπληκτική εταιρεία. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν πια στη μουσική, γι' αυτό η μουσική είναι έτσι. Την Stax Records. Stax. Λοιπόν, η Stax Records είναι μια εταιρεία που έβγαλε ένα αντίστοιχο της Atlantic στη δεκαετία του 60, που έβγαλε το Memphis Sound. Αν κάποιος από εσάς πάει ποτέ στο Memphis, υπάρχουν τα μουσεία που αναφέρονται και θέλει κανείς τουλάχιστον μια μέρα για να την περάσει εκεί, να δει τις ταινίες και όλα τα άλλα που υπάρχουν και που δείχνουν την ιστορία της Stax, που ήταν η εταιρεία που έβγαλε τον Otis Redding, τον Sam & Dave, πολλούς ακόμα, και περιμένουμε το φιλμ λοιπόν αυτό που θα λέγεται Respect Yourself, όπως το βιβλίο του Robert Gordon, και που το βιβλίο βασίστηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια αυτής της εταιρείας που ακούμε τώρα με το καταπληκτικό συγκρότημα των Staple Singers. Όταν μου αρέσει κάτι λέω όλα τα επώνυμα μαζί. Get out the way and let the gentleman ένα τραγούδι σπάνιο των Staple Singers, ένα τραγούδι ύμνος για τους μαύρους και όχι μόνο. Οι Staple Singers, συγκρότημα που συνεδίαζε την soul, την gospel, ξεκίνησαν από την θρησκευτική μουσική, τα blues και το R&B και την funk, στο τραγούδι Respect Yourself, που είναι ο τίτλος του βιβλίου του Robert Gordon που αναφέρεται στην Stax και ο τίτλος της νέας ταινίας που θα δούμε σε 1-2 χρόνια του σκηνοθέτη του 20 Feet from Stardom, του Morgan Neville. Σας θυμίζω ότι σε λίγο συνεχίζουμε στο τέταρτο και πρώτο τελευταίο μέρος για τα τραγούδια των Beatles στις μεμονωμένες καριέρες, αμέσως μετά τις ειδήσεις. Και τώρα θα θυμηθούμε έναν από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές του σύγχρονου ιταλικού τραγουδιού. Ξεκίνησε περίπου αρχές της δεκαετίας του 90. Έκανε τεράστιες επιτυχίες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Ιταλία, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο για αυτήν την αγορά. 50 χρόνων σήμερα, ο Μάρκο Μασίνι. Questa pioggia nei capelli, perché lo fai? Con questi occhi un po' fanciulli e un po' marinai, per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai. Con le tue mani da violino, perché lo fai? Tu che sei rosa di giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai, dimmi perché, perché lo fai, perché lo fai, non rispondermi se non vuoi, però lo sai che io vedo con gli occhi. Questo nostro Vietnam, anima mia, come